Un veac de singurătate, pista 3. Dorea din toată inima ca poarta să fie închisă cu drugul și să nu fie numai împinsă, cum era înțelegerea. Însă poarta era deschisă. O apăsă cu vârful degetelor și țâțânele scoaseră un tânguit lugubru și modulat, al cărui răsunet înghețat îl resimți până în măruntaie. Din clipa în care se strecurase piezi și înăuntru, silindu-se să nu facă zgomot, recunoscu mirosul. Pentru moment se găsea în odăița în care cei trei frați ai tinerei femei își întinseseră hamacurile într-o poziție pe care nu o cunoștea și pe care nu o putea determina pentru întuneric, așa că trebuie să treacă pe dibuite, să împingă ușa odăii și ajuns acolo să se orienteze bine ca nu cumva să se înșele care era patul. Izbuti. Se lovi mai întâi de corzile hamacului, fixate mai jos decât își închipuise, și un bărbat care sfărăise până atunci se răsuci prin somn și murmură cu un fel de dezamăgire. Era miercuri. Împingând ușa odăii, nu putu să oprească de a râni solul denivelat. Dintr-o dată, în întunericul cel mai adânc, înțelese cu o nostalgie nesfârșită că era total dezorientat. În această cameră strâmtă dormeau mama, altă fiică împreună cu soțul ei și cu doi copii, precum și femeia care poate că nu l-aștepta. S-ar fi putut călăuzi după miros dacă acest miros n-ar fi plutit în toată casa, atât de înșelător și totodată atât de precis, așa cum îi rămăsese impregnat în piele. Rămase o clipă îndelungată, nemișcat, aiurit, și se întrebă cum de reușise să se vâre într-o încurcătură atât de mare, când o mână cu degetele rășchirate, pipăind prin besnă, îi atinse obrazul. Nu a fost prea surprins, căci în mod inconștient, tocmai asta aștepta. Se lăsă deci în voia acestei mâini și, într-o stare teribilă de epuizare, se pomeni condus într-un loc de neidentificat, unde îi se scoaseră hainele și unde fu rostogolit ca un sac plin cu cartofi, unde fu întors pe față și pe dos într-o noapte de nepătruns, în care nu știa ce să facă cu propriile lui brațe, când nu se mai simțea femeia, ci amoniacul, în timp ce încerca să-și amintească de chipul ei, dar nu putea să-și amintească decât chipul ursulei, dându-și vag seama că era pe cale să facă ceva ce de foarte multă vreme dorea să poată face, dar despre care niciodată nu-și închipuise că s-ar putea întâmpla în realitate, fără să știe prea bine ce se petrece de fapt, deoarece nu știa unde le sunt picioarele, unde era capul și al cui era capul și ale cui erau picioarele, având senzația că nu va mai rezista revoltei surde și glaciale din șale și aerului care îi balona pântecele și fricii și dorinței nesăbuite de a fugi și totodată de a rămâne pentru totdeauna în această tăcere exasperantă și în această singurătate înspăimântătoare. Ea se numea Pilar Ternera. Făcea parte din exodul al cărui sfârșit glorios a fost întemeierea satului Macondo, adusă cu forța de familia ei pentru a o smulge de la bărbatul care o violase la vârsta de 14 ani și care o iubise până la 22, dar care nu s-a decis niciodată să dea în vileag legătura lor, deoarece aparținea altei femei. Îi făgădui că va urma până la capătul pământului, dar mai târziu, după ce își va fi limpezit situația. Iar ea se săturase să-l mai aștepte, încercând mereu să-l recunoască în bărbații mari și mici, blonzi și bruni de prin toate colțurile pământului pe care îi făgăduiau cărțile pe drum de mare și pe drum de uscat, peste 3 zile, peste 3 luni sau peste 3 ani. În așteptarea lui își pierdu vigoarea coapselor, tăria sânilor și deprinderea tandreței. Își păstră însă focul inimii. Cu mintea tulburată de această joacă minunată, Jose Arcadio va merge să o dibuiască în fiecare noapte prin labirintul odăii. I s-a întâmplat odată să găsească drugul pus la poartă și ciocănie repetate rânduri, știind bine că dacă a avut îndrăzneala să bată odată, trebuie să continue până la sfârșit. Și după o așteptare interminabilă, ea-i deschise. Peste zi, picând de somn, se bucura în taină de amintirile nopții trecute. Însă când venea ea la ei, acasă, voioasă, fără griji, glumeață și îndrăzneață, el nu trebuia să facă niciun efort pentru a-și ascunde sureșcitarea, căci femeia aceasta, ale cărei explozii de râs speriau porumbeii, nu avea nimic comun cu acea forță nevăzută care îl învățase să-și rețină respirația și să-și controleze bătăile inimii și care îl făcuse să înțeleagă pentru ce oamenii se tem de moarte. Se închisese atât de mult în sinea lui, încât nici nu observă motivul bucuriei generale atunci când tatăl și fratele său stârniră toată casa, vestind că au reușit să reducă zgura metalică și să extragă din ea aurul ursulei. Într-adevăr, după zile de luptă stăruitoare și complicată, izbutiseră. Ursula era fericită și îi mulțumi chiar lui Dumnezeu că a creat alchimia, în timp ce oamenii din sat se îmbulzeau în laborator, unde li se servi dulceață de goiave, cu mici biscuiți, pentru sărbătorirea miracolului și în timp ce Jose Arcadio Buendia îi lăsa să vadă creuzetul cu aurul recuperat, ca și cum l-ar fi inventat el însuși. Tot arătându-l tuturor, ajunse și la fiul său mai mare, care în vremea din urmă nu mai pusese piciorul în laborator. Îi împinse sub ochi pasta solidificată cu un aspect gălbui și îl întrebă: "Tu ce crezi?" Jose Arcadio răspunse cu toată franchețea: Sunt excremente de câine." Tatăl său îi dădu cu dosul palmei o lovitură violentă peste gură, de-i țâșni sângele și lacrimile. În noaptea aceea, Pilar Ternera îi aplică pe obraz comprese cu arnică, pipăind prin întuneric ca să țină flaconul și vata și, voind să se drăgostească fără a-i provoca dureri, îi făcu tot ceea ce dorea el fără a-i cere să se miște. Ajunseseră la un astfel de grad de intimitate, încât după câteva clipe, fără a-și da măcar seama, începuseră să vorbească în șoaptă. "Vreau să fiu singur cu tine," zicea el. "Într-o bună zi voi povesti totul lumii întregi și vom isprăvi cu ascunzișurile." Ea nu încercă să-l liniștească. "Ar fi bine," îi răspunse. "Odată singuri vom lăsa lampa aprinsă pentru a ne putea vedea mai bine și voi putea striga tot ce doresc fără ca nimeni să vină să-și vâre nasul, iar tu îmi vei spune la ureche toate porcările care îți vor trece prin minte." Această conversație, ranchiuna clocotitoare pe care o resimțea împotriva tatălui său, ca și eventualitatea unui amor fără opreliști, îi inspirau o îndrăsneală plină de încredere. Dintr-o dată, fără să se pregătească în niciun fel pentru confidențe, el îi povesti totul fratelui său. La început, micul Aureliano nu vedea decât primejdia, riscul pe care l-aduceau cu sine aventurile fratelui său, însă nu putea să-și închipuie irezistibilul obiectiv în chestiune. Încetul cu încetul se lăsă cucerit de aceeași febrilitate. Cerea să-i se povestească toate peripețiile cu deamănuntul. Merse până la a simți suferința și plăcerea fratelui său și se simțea copleșit atât de teamă cât și de fericire. Îl aștepta treaz până în zori, în patul părăsit, parcă presărat cu cărbune aprinși, apoi cei doi, fără somn, stăteau de vorbă până la ora deșteptării, astfel că amândoi ajunseseră să sufere de aceeași apatie, să manifestă un dispreț asemănător față de alchimie și față de știința tatălui lor și să-și găsească refugiu în însingurare. "Acești copii umblă ca niște aiuriți," zicea Ursula, "pe semne ca o viermi." Le prepară un decoct grețos din labă de gâscă tocată pe care amândoi îl sorbiră cu un stoicism neașteptat și care îi sili să se pună împreună pe oalele respective de 11 ori în aceeași zi, până când evacuară câțiva paraziți roz pe care îi arătară tuturor jubilând, căci aceasta le îngăduia să abată bănuirile Ursulei cu privire la adevărata cauză a împrăștierii și lâncezelii lor. În felul acesta, Aureliano putea nu numai să asculte povestindu-i se experiențele fratelui său, ci avea și plăcerea să le trăiască de parcă i s-ar fi întâmplat lui însuși. Într-o zi, când i se explica foarte amănunțit mecanismul amorului, îl întrerupse pe fratele său pentru a-l întreba: "Ce simți atunci?" José Arcadio îi răspunse prompt: "Este ca un cutremur de pământ." Într-o joi din ianuarie, la orele 2 dimineața, se născu Amaranta. Înainte ca cineva să intre în cameră, Ursula examină prunca mădular cu mădular. Era lascivă și foarte umedă, ca o șopârliță, însă toate părțile trupului ei erau omenești. Abia după ce simți că locuința e plină de lume, Aureliano înțelese că s-a întâmplat ceva nou. Profitând de dezordine pentru a trece neobservat, ieși să-l cheme pe fratele său, care părăsise patul de la orele 11 din seară, și hotărârea lui fu atât de intempestivă, încât nici nu-și luă măcar vreme să se întrebe cum să facă să-l scoată din odaia lui Pilar Ternera. Zăbovi mai multe ceasuri dând târcoale în jurul casei, fluierând după codul pe care îl conveniseră, până ce apropierea zorilor îl obligă să se reîntoarcă. În odaia mamei sale, jucându-se cu surioara care se născuse, cu chipul plin de o nevinovăție neîndoielnică, îl găsi pe José Arcadio. Ursula abia împlinise cele 40 de zile de convalescență când reveniră țiganii. Erau aceiași saltimbanci și jongleri care aduseseră gheața. Spre deosebire de tribul lui Melchiade, aceștia nu avură nevoie de prea multă vreme pentru a face dovada că nu erau crainici ai progresului, ci colportori vulgari de distracții. Astfel, chiar atunci când au adus gheața, ei se feriră să o prezinte în funcție de utilitatea ei în viața oamenilor, ci ca pe o simplă curiozitate de circ. De data aceasta, între alte atracții ingenioase, aduceau un covor zburător. Nici pe acesta nu-l lăudară ca un aport fundamental la dezvoltarea transporturilor, ci ca un obiect de amuzament. Oamenii, bineînțeles, se duseseră să-și scotocească ultimii bănuți de aur pentru a se bucura de un zbor rapid deasupra caselor din sat. Profitând de delicioasa impunitate pe care le-o asigura dezordinea generală, José Arcadio și Pilar cunoscură câteva ceasuri de libertate. Umblau ca doi logotnici fericiți pierduți în mulțime și au ajuns chiar să bănuiască că iubirea putea să fie un sentiment mai grav, mai profund decât acea fericire neînfrânată, însă efemeră, a nopților lor clandestine. Pilar risipi însă farmecul. Stimulată de entuziasmul cu care José Arcadio părea că se bucură de compania ei, ea nu știu să-și aleagă nici momentul, nici formula, și pe neașteptate lăsă să-i cadă lumea întreagă pe cap. "De acum ești cu adevărat bărbat," îi spuse ea. Și cum el nu pricepu ce voia să înțeleagă prin aceasta, ea îi explică fără ocolișuri: vei avea un fiu. Timp de câteva zile, Jose Arcadio nu mai îndrăsni să iasă din casă. Era destul să o audă pe Pilar râzând în gura mare în bucătărie că fugea să se adăpostească în laborator unde instrumentele de alchimie intraseră din nou în acțiune cu binecuvântarea Ursulei. Jose Arcadio Buendia îl primi cu entuziasm pe fiul său risipitor și-l iniție în cercetările pe care, în sfârșit, le întreprinse asupra pietrei filozofale. Într-o după amiază, copiii fură cuprinși de admirație la vederea covorului zburător care trecuse repede la înălțimea ferestrei laboratorului, purtând la bordul său pe pilotul țigan și mai mulți copii din sat care făceau semne de bucurie cu mâna, însă Jose Arcadio Buendia nici nu privi măcar în acea direcție. "Lăsați-i să viseze," zise el. "Noi vom zbura mai bine ca ei cu mijloace mai științifice decât această pătură prăpădită." În ciuda interesului pe care se prefăcea că l-are față de oul filozofic, Jose Arcadio nu înțelese niciodată nimic despre proprietățile acestuia, care nu îi se părea a fi decât un flacon defect. Nu îi putea să se elibereze de ceea ce îl preocupa. Își pierdu pofta de mâncare și somnul, era mereu indispus, întocmai ca și tatălui în fața insuccesului întreprinderilor sale și părea atât de istovit, încât însuși Jose Arcadio Buendia îl înlocui în funcțiunile din laborator, crezând că prea și-a pus la inimă alchimia. Aurelia nu înțelesese de bună seamă că starea de dezolare a fratelui său nu și-avea cauza în cercetarea pietrei filozofale, însă nu izbuti să-i smulgă vreo confidență. Jose Arcadio își pierduse spontaneitatea de odinioară. Din complice și comunicativ cum era, deveni discret, ostil. Dornic de singurătate, torturat de o pismă otrăvită față de lume, își părăsi într-o noapte patul ca de obicei, dar nu pentru a merge la Pilar Ternera, ci pentru a se pierde în tumultul bâlciului. După ce se preumblase printre tot felul de atracții fără să se intereseze de vreuna, rămase înmărmurit în fața unui lucru care nu făcea parte din spectacol. O țigancă foarte tânără, aproape un copil, copleșită sub greutățile mărgelelor de sticlă, cea mai frumoasă femeie pe care Jose Arcadio o văzuse în viața sa. Ea se afla în mulțimea care asista la prezentarea tristă a omului prefăcut în viperă, din pricină că nu a ascultat de părinți. Jose Arcadio nu-i dădu nicio atenție. În timp ce se desfășura tragicul interogatoriu al omului viperă, își croi drum prin mulțime până în rândul din față, unde stătea țiganca și se postă lângă dânsa, lipindu-se de spatele ei. Fata încercă să se depărteze, însă Jose Arcadio se lipi de ea cu și mai multă stăruință. Atunci băgă de seamă și îl simți. Rămase nemișcată lângă el, tremurând de surpriză și de frică, neîndrăsnind să dea crezare evidenței, apoi sfârșit prin a-și întoarce capul și îl privi cu un zâmbet nervos. Între timp, doi țigani puseră pe omul viperă în cușca lui și îl duseră în cort. Țiganul care anima spectacolul anunță: "Iar acum, doamnelor și domnilor, vă vom face să asistați la proba îngrozitoare a femeii condamnată să fie decapitată în fiecare noapte la aceeași oră, timp de 50 de ani, de pedapsă pentru că a văzut ce nu trebuia să vadă." Jose Arcadio și tânăra fată nu asistară la decapitare. O șterseră în cortul ei, unde se îmbrățișară cu o nerăbdare febrilă, lepădându-și veșmintele. Țiganca se descotorosi de fustele ei suprapuse, de nenumăratele ei cotilioane din dantelă scrobită, de corsetul cu balene inutil, de povara mărgelelor, astfel că, de fapt, nu mai rămânea nimic din ea. Era ca o broscuță plăpândă, cu sânii înmuguriți și cu gambe subțiri, ce nu atingeau în diametru brațele lui Jose Arcadio. Dădu însă dovadă de o hotărâre și de o căldură care îi compensau mărunțimea trupului. Numai că Jose Arcadio nu putea răspunde la fel, deoarece se aflau într-un fel de cort prin care țiganii treceau cu accesoriile lor de circ și unde își încheiau afacerile sau chiar se opreau în apropierea patului pentru a juca o partidă de zaruri. Felinarul a târnat de stâlpul din mijloc, luminat tot interiorul. Între două mângâieri, Jose Arcadio se întinse pe pat, dezbrăcat în pielea goală, neprea știind ce să facă, în timp ce tânăra fată încerca să-i atâțe poftele. O țigancă cu șolduri planturoase intră puțin după aceasta, însoțită de un bărbat care nu făcea parte din trib, dar nici din sat, și amândoi începură să se dezbrace la capul patului. Femeia își aruncă din întâmplare privirea asupra lui Jose Arcadio și începu să examineze cu un fel de fervoare patetică magnificul animal în repaus. "Văleu, băiete!" exclamă ea. "Dumnezeu să-ți-o țină!" Partenera lui Jose Arcadio îi rugă să-i lase în pace și perechea se culcă pe jos chiar lângă pat. Pasiunea celorlalți stârni iarăși febra lui Jose Arcadio. La prima atingere, oasele tinerei femei păreau că se dezarticulează cu un trosnet înspăimântător, ca cel al unei cutii de domino, iar pielea îi se topi în sudor livide, ochii se umplură de lacrimi și din tot trupul ei porni un geamăt lugubru și un miros vag de nămol. Ea suportă însă izbitura cu o tărie de caracter și cu o vitejie de admirat. Jose Arcadio se simțea atunci purtat în văzduh până la o stare de inspirație serafică, în care inima sa aprinsă deveni izvorul unor obscenități tandre care pătrundeau în urechile tinerii femei, ieșindu-i pe gură, traduse în limba ei. Era într-o joi. În noaptea de sâmbătă, Jose Arcadio își legă o basma roșie pe cap și plecă cu șatra. Când Ursula îi descoperi absența, îl căută pretutindeni prin sat. Pe locul de unde țiganii strânseseră tabăra, nu mai rămăsese decât o dâră de gunoi amestecată cu cenușa încă fumegând a vetrelor stinse. Cineva care umbla pe acolo, scormonind în căutarea unor mărgele, îi mărturisi Ursulei că îl văzuse pe fiul ei noaptea trecută, în mulțimea de la spectacol, împingând o caretă cu cușca omului viperă. S-a făcut țigan, strigă ea către soțul ei, care nu dăduse nici cel mai mic semn de emoție în fața acestei dispariții. Să dea Dumnezeu să fie așa, a zise Jose Arcadio Buendia, pisând în piulița sa, materia pisată de 1000 de ori și reîncălzită și pisată din nou. În felul acesta va învăța să devină om. Ursula întrebă în ce direcție au pornit țiganii. Continuă să se informeze, urmând calea ce-i se arăta și, socotind că mai are timp să ajungă din urmă, se depărtă tot mai mult de sat până ce-și dădu seama că se află atât de departe, încât nu mai trebuie să se gândească la reîntoarcere. Jose Arcadio Buendia nu descoperi absența femeii sale decât la ceasurile 8 din seară, când, punându-și materia la dospit într-un așternut de bălegar, se duse să vadă ce face micuța Amaranta, răgușită de plâns. În câteva ore adună un mic grup de oameni bine echipați, lăsă pe Amaranta în seama unei femei care se oferi să o alăpteze și se pierdu pe cărări nevăzute pe urmele Ursulei. Aureliano îi însoțea. În zori, niște pescari indigeni, a căror limbă nu o înțelegeau, le dădura a înțelege prin semne că n-au văzut pe nimeni. După 3 zile de cercetări zadarnice, reveniră în sat. Timp de câteva săptămâni, Jose Arcadio Buendia se lăsă covârși de dezolare. Se ocupă ca o mamă de mica Amaranta. O îmbăia, o schimba, o ducea la doi caiei de 4 ori pe zi și chiar îi cânta noaptea melodii pe care Ursula nu știa să-i le cânte. Într-o zi, Pilar Ternera își oferi serviciile pentru împlinirea treburilor casnice, așteptând întoarcerea Ursulei. Aureliano, a cărui intuiție misterioasă se sensibilizase și mai mult în timpul nenorocirii, a avut un fel de fulgerare de luciditate văzând-o intrând. Din clipa aceea era sigur că, în chip inexplicabil, ea era vinovată de fuga fratelui său și de dispariția mamei sale, care a urmat, șochinuia atât de mult cu o dușmănie tăcută, însă nemiloasă, încât femeia nu mai călcă niciodată în casă. Cu timpul, totul reintră în normal. Jose Arcadio Buendia și fiul său n-ar fi fost în stare să precizeze în ce moment și-au refăcut laboratorul, scuturând praful, reaprinzând datanorul, supunându-se din nou mânuirii pline de răbdare a materiei adormite de luni de zile, în așternutul ei de bălegar. Amaranta, ea însăși, culcată într-un coș de palmier, observa cu atenție munca istovitoare a tatălui și fratelui ei, în mica încăpere cu aerul rarefiat din pricina vaporilor de mercur. Într-o bună zi, la mai multe luni după plecarea Ursulei, începură să se petreacă lucruri ciudate. Un flacon gol uitat de multă vreme într-un dulap deveni atât de greu încât era imposibil să-l urnești din loc. O oală cu apă așezată pe masa de lucru fierse fără foc timp de o jumătate de oră până ce se evaporă complet. Jose Arcadio Buendia și fiul său observau aceste fenomene cu un extaz amestecat cu spaimă, incapabil să-și le explice, însă interpretându-le ca niște prevestiri ale materiei. Într-o zi, legănul Amarantei început să se miște, împins dintr-o pornire proprie, și făcu un tur complet prin odaie, spre marea stupefacție a lui Aureliano, care se grăbi să-l oprească. Tatăl său nu se emoționa însă pentru atâta lucru. Puse legănul la loc și îl legă de piciorul unei mese, convins că evenimentul așteptat era iminent. Pe această chestiune, Aureliano l-auzi cum zicea: dacă nu te temi de Dumnezeu, teme-te de metale. Pe neașteptate, după aproape 5 luni de la dispariție, Ursula se reîntoarse. Reveni mai magnifică, mai tânără ca oricând, cu niște găteli noi de un stil necunoscut în sat. Jose Arcadio Buendia abia putut să reziste emoției. Asta era deci, strigă el. Știam eu că așa se va întâmpla. Și era convins cu adevărat de aceasta, căci în retragerile sale prelungite, în timp ce mânuia materia, se rugase din adâncul inimii ca minunea așteptată să nu fie descoperirea pietrei filozofale, nici descătușarea suflării care dă viață metalelor, nici posibilitatea de a preface în aur balamalele și zăvoarele casei, ci tocmai ceea ce se întâmplase acum, reîntoarcerea Ursulei. Ea însă nu părea să împărtășească nici de cum entuziasmul lui. Îi dădu o sărutare foarte convențională, ca și cum n-ar fi lipsit mai mult de un ceas, și îi spuse: du-te să vezi ceva la poartă. Lui Jose Arcadio Buendia îi trebuie multă vreme până să se trezească din nedumerire atunci când ieși în uliță și văzu mulțimea. Nu erau țigani, ci bărbați și femei care semănau cu ei, cu părul lins și cu pielea închisă, care vorbeau aceeași limbă și se plângeau de aceleași necazuri. Veniseră cu catării încărcați cu provizii, cu căruțe trase de boi, pline cu mobile și ustensile, accesorii simple pentru viața simplă pământeană, pe care le vând fără ifose micii negustori ai realității cotidiene. Ei veneau de pe celălalt țărm al mlaștinii, la depărtare doar de 2 zile de mers, unde erau și alte sate care primeau poșta în fiecare lună și care cunoșteau mașinile care îți fac viața mai ușoară. Ursula nu i-a ajuns din urmă pe țigani. A descoperit însă drumul pe care soțul ei nu putuse să-l descopere în timpul cercetărilor sale infructuoase asupra marilor invenții. La 2 săptămâni după naștere, fiul lui Pilar Turner a fost adus la bunicii săi. Ursula îl primi în silă, cedând încă o dată încăpățânării soțului ei, care nu putea concepe ca o draslă din sângele său să rămână părăsită în voia soartei. Ea hotărâ însă să-i se ascundă copilului adevărata identitate. Deși primi numele de Jose Arcadio, a rămas să-l numească mai simplu Arcadio, spre a se evita orice confuzie. În vremea aceea domnea o activitate atât de intensă în sat și casa era pradă unei dezordini atât de mari, încât grija pentru creșterea copiilor trecuse pe planul al doilea. Aceștia fură încredințați lui Visitacion, o indiană guahira, care venise în sat însoțită de un frate, fugind de o ciumă a insomniei care bântuia în tribul ei de mai mulți ani. Amândoi erau atât de ascultători și serviabili încât Ursula îi luă în slujba ei pentru a o ajuta la treburile casnice. Astfel că Arcadio și Amaranta vorbiră limba indienilor guahiros înainte de cea castiliană și învățară să soarbă ciorbă de șopârle și să mănânce ouă de păianjen, fără ca Ursula să bănuiască ceva, fiind prea ocupată acum cu un comerț promițător cu mici animale din zahăr ars. Macondo se schimbase cu desăvârșire. Oamenii care o însoțiseră pe Ursula descoperiră calitatea bună a sorului și poziția sa privilegiată față de mlaștină, astfel încât cătunul sărac de la început se schimbă repede într-un sat plin de activitate, cu prăvălii, ateliere de felurite meșteșuguri și o șosea pe care traficul devenise neîntrerupt și pe care sosiră primii arabi încălțați cu papuci, cu cercei în urechi, vânzând mărgele de sticlă în schimbul papagalilor. Jose Arcadio Buendia nu cunoscu nicio clipă de răgaz. Fascinat de o realitate imediată care în momentul acela îi apăru mai fantastică decât universul vast al imaginației sale, se dezinteresă complet de laboratorul de alchimie, lăsă să doarmă materia extenuată după luni îndelungate de manipulări și redeveni omul întreprinzător de la început, acela care hotărâse traseul ulițelor și așezarea caselor noi, pentru ca nimeni să nu profite de avantajul de care ceilalți să nu se bucure în mod egal. Își crea atâta autoritate printre noi veniți, încât nu se punea nicio temelie, nici nu se trăgeau demarcațiuni fără să se ia avizul său și s-a hotărât ca el să prezideze la împărțirea pământurilor. Când reveniră țiganii saltimbanci cu bâlciul lor ambulant, transformat acum într-un așezământ enorm de jocuri de noroc, fură primiți cu veselie la gândul că Jose Arcadio se întorcea împreună cu ei. Dar Jose Arcadio nu se întorsese, iar ei nu-l mai aduseseră pe omul viperă care, după părerea Ursulei, era singurul care putea să le dea vești despre fiul lor. Astfel încât nu li s-a mai îngăduit țiganilor să se instaleze în sat, nici să mai pună pe viitor piciorul acolo, căci erau considerați ca trimiși ai poftelor trupești și ai perversității. În schimb, Jose Arcadio Buendia declară în mod formal că tribul lui Melchiade, care contribuise atât de mult la dezvoltarea satului, prin știința lui milenară și prin invențiile lui fabuloase, va găsi întotdeauna porțile deschise. Dar tribul lui Melchiade, după spusele drumeților, fusese șters de pe fața pământului pentru că depășise limitele cunoștinței omenești. Scăpând măcar pentru moment din mrejile imaginației sale, Jose Arcadio Buendia restabili repede ordinea și munca și singura fantezie îngăduită a fost eliberarea păsărilor care, de la întemeierea satului, însoreau zilele cu melodiile lor de fluiere și înlocuirea lor cu ornice muzicale în fiecare casă. Erau niște orologi încântătoare din lemn fasonat pe care arabii le schimbau pe papagali și pe care Jose Arcadio Buendia le sincroniza cu atâta precizie încât tot la jumătate de oră satul întreg se înselina la acordurile aceleiași melodii care se desfășura progresiv până la culminarea într-o amiază exactă și unanimă marcată de terminarea valsului. Tot Jose Arcadio Buendia a fost cel care prin epoca aceea a hotărât ca străzile satului să fie plantate cu migdale în loc de salcâmi și care a descoperit, fără să-l fi dezvăluit vreodată, modul de a face nemuritori acești pomi. Cu mulți ani mai târziu, când Macondo nu mai era decât niște barăci de lemn cu acoperișul din tablă, pe străzile cele mai vechi mai dăinuiau migdalii, ciopărțiți și plini de praf, însă nimeni nu mai știa atunci cine i-a sădit. În timp ce tatăl său făcea ordine în sat și mama consolida patrimoniul familiei cu minunata ei crescătorie de cocoșii și peștișori de zahăr, care de două ori pe zi porneau din casă, înfipți în bețigașe din lemn de capoc, Aureliano petrecea ore îndelungate în laboratorul părăsit, inițiindu-se prin propriile lui cercetări în meșteșugul aurăriei. Crescuse atât de mult încât hainele pe care le lăsase fratele lui nu-i mai veneau și începuse să le ia pe ale tatălui său. Însă, Vizitacion trebuia să croiască fel de fel de pliuri la cămăși și la pantaloni, deoarece Aureliano nu moștenise corpolența celorlalți. Adolescența îl făcuse să-și piardă suavitatea glasului și l-apucase taciturn și iremediabil solitar, redându-i în schimb această lucire intensă pe care o avusese în priviri la naștere. Dedicându-se în întregime experiențelor de aurărie, avea dacă își părăsa laboratorul pentru masă. Preocupat de caracterul închis al fiului său, José Arcadio Buendia îi dădu un rând de chei al casei și ceva bani, socotind că poate avea nevoie de o femeie. Aureliano își cheltuie însă banii pe acid clorhidric pentru a prepara apă regală și, ca să le înfrumusețeze, înmuia cheile într-o baie de aur. Extravaganțele lui, abia dacă erau comparabile cu acele ale lui Arcadio și ale Amarantei, cărora începuseră să le crească dinți noi, dar care continuau să umble toată ziulica, agățându-se de straile indienilor, neclintiți în încăpățânarea lor de a nu vorbi spaniola, ci limba guahiră. N-ai de ce să te plângi, îi spunea Ursula soțului ei. Copiii înmoștenesc nebunile părinților lor. Și în timp ce ea se plângea de nenorocul ei, convinsă că excentricitățile copilor ei nu erau mai prejos decât o coadă de porc, Aureliano îi aruncă o privire care o scufundă în incertitudini. Va veni cineva, prezise el. Ca întotdeauna atunci când rostea o prorocire, Ursula încercă să-l dezarmeze cu logica ei de femeie gospodină. Era foarte firesc să vină cineva. În fiecare zi treceau prin Macon 20 de străini, fără să trezească neliniște și fără să se anunțe în vreun chip secret. Însă, în pofida oricărei logici, Aureliano părea sigur de presimțirea sa. Nu știu cine va fi acela, a zis el stăruind, dar oricine ar fi, este pe cale să sosească. În duminica următoare sosi într-adevăr Rebecca. Nu trecuse încă de 11 ani. Făcuse obositoarea călătorie de la Manaura cu niște traficanți de blănuri care avuseseră misiunea de a o preda împreună cu o scrisoare lui José Arcadio Buendia, dar nu putură explica precis cine era persoana care le ceruse acest serviciu. Nu avea alte bagaje decât o valiză cu îmbrăcăminte personală, un mic balansoar din lemn pictat de mână cu floricele multicolore și un fel de săculeț din pânză gudronată care făcea un zgomot continuu de ciocnituri în care transportau semintele părinților ei. Scrisoarea adresată lui José Arcadio Buendia era scrisă în termeni afectuoși de către cineva care continua să-l iubească foarte mult, în ciuda timpului scurs și a depărtării, și care se vedea silit, împins de cel mai elementar umanism, se trimită din milă pe această biată orfelină, părăsită în voia soartei, verișoară de al doilea cursula și, din urmare, rudă și cu José Arcadio Buendia, ce e drept mai de departe, deoarece era fiica acelui prieten neuitat, care a fost Nicanor Uloa și a vrednicei sale soții, Rebecca Montiel, pe care Dumnezeu i-a chemat în împărăția cerurilor și ale căror rămășițe se anexează la această scrisoare pentru a li se da un mormânt creștinesc.